Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hayatımızı değiştirecek, ona yeni bir yön verecek haberleri Oktay Demirci ve Fahir Üç günün gazetelerinden kestiler demeyelim çünkü kızıyorlar kesince. Damıttılar. Damıttınız mı? Gazeteleri damıttık ama dediğin gibi kesmedik. Şöyle yapıyoruz, fotokopisini çektirip öyle. Onları kesiyoruz. Şey diyor. Ama tabii ki gazeteyi aldıktan sonra, yani bir yerden bulunmuş gazetenin fotokopisini çekmiyoruz. Özellikle de günlük gazete olmasına dikkat ediyorsunuz herhalde bunları yaparken. Tabii yani hani gazeteyi alıp fotokopisini çekip sonra tekrar bayiye vermiyoruz da kendimiz alıyoruz. Bizden sonra okuyan kişiye de hani zarar vermemek. Çünkü sadece gazeteleri paylaşmak değil, okutmak gibi de bir amacımız var. Çok güzel gerçekten. Minnettarız. Buyurun hemen başlayalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Şimdi 2007'nin sonuna gelirken, yılbaşı yaklaşırken böyle hep 2008 ile ilgili haberler var. 2008'de bizde neler bekliyor başlığı altındaki dosyamızı açıyoruz. Biraz erken açtık bu sene ama hadi buyurun. Niye ya, zaten 6 Aralık bugün, işte 20 gün falan var. İşte bir son 15 günde başlanırdı bu tip haberler genelde. Şimdi bu arada şey sorusuyla muhatap olan var mı yılbaşında ne yapıyorsun sorusuyla? Yok, henüz yok. Bana ilk pazartesi günü soruldu. Hadi ya. Ve sert bir şekilde cevaplandırıldı. Sert bir şekilde cevap verildi. Ne dedin? Bir şey yapmıyoruz. Yalnız ben de soracağım galiba ya, ne yapacaksınız? Bari çevremdeki insanları elemede şu anda tek kıstasım var. İsterseniz bonkörce atlamayın bunu. Ama öyle de demeyin canım, yılbaşı önemli, ne yapacağınız da çok önemli. Hani herkes sizi böyle bir seviyor, bir şey yapıyor. Ona göre bir değerlendirme yapmak istiyor. Siz bir öncü konumundasınız. Yani gereksiz, gerekse. Öncü. Siz, Oktay Bey. Siz eşinizle ne yapıyorsunuz? Bak adam utanmadan hala soruyorsun. Ne yapacağız? Ya. Ne yapacağız abi? Hangi güne geliyor? Yılbaşı mı? Ne bileyim hangi güne geliyor? Pazartesine geliyor. Hiçbir esprisi de yok. 31 Aralık mı pazartesi günü? Ama çok geçen yıl ne güzel pazartesi günü yeni yıl başlamıştı. Ha, en sevdiğim şey. İyi o zaman, tamam. Pazartesi güzel bir şey yaparsınız. Bir diskoya gidersiniz. O zaman benim anladığım kadarıyla pazartesi yine eşek gibi yayında olacağız. Tabii canım. Bu bir. Nasıl tabii canım, Oktay Demirci? Her sene yayında oluyoruz biz 31 Aralık'ta abi. Öyle bir şey 31'i yok ki. 31'i pazara geliyor bu arada. Pazartesiye geliyor. Tamam, pazartesiye geliyor, doğru. İyi, vatan sağ olsun. Buyurun o zaman. Vatan dedin, o zaman 2008 dosyasını açıyoruz. Buyurun 2008'de efendim. Trafikte devrim yılı olacak. Bugün bütün gazetelerde bu var. Önümüze gelen dosya bu. Aman Oktay, sanki arabamız varmış gibi konuşuyorsun. Bize ne? Biz öyle deme ya. En fazlasına. Pazartesi günü çıktık ya biz. Amma çok pazartesi dedik ya sabah. Şeyden, sizin orada dükkandan çıktıktan sonra Fahir. Çevirmişler. Evet ya. Ege'nin arabasına giderken. Girmiş. Ters yön falan da yok. Çorbacı morbacı demiş ters ama. Ters yönden beni dönerken gördüler. Ters yönden dönerken. Hayır canım, şimdi ters yöne girmiş, park etmiş. Evet. Oraya girdiğim anda değil, ters yönden çıkarken. Ters yönden çıkarken de gene ters çıkmıyor musun? Hayır canım. Hayır, düz dönüp orada park yerinden çıkmış. Döndürüp mi çıktın? Park ettin. Tabii canım. Bir saat kaldı bir de orada araba yani. Demek ki şikayette bulunmuşlar. Milletin zoruna gidiyor. Gücendirmişsiniz birilerini. Valla öyle oldu. 2008'de çok dikkat edeceğim. Kimsenin ahını almayacağım trafikte. Senin bu temenni ışıkları, ben sana söyleyeyim, bayağı pahalı olmaya başladı. Hadi ya. 5 tane temenni ışığı, bir tane araba fiyatında mı oldu? Bir tane ehliyet fiyatında oluyor. Öyle söyleyeyim. Oktay. Nereden biliyorsun benim dosyandaki şeyleri? Ya bir tek onun o dikkatimi çekti de adama söyleyeyim diyordum. Herkes çok dikkatli olması gerekiyor 2008 yılında trafikte. Hakikaten sürücü belgesi ne el konulacak 5 kırmızı ışıkta geçen Şoförlerin ehliyetleri nanayken. Bu nezi ismi mi sürücü belgesi? Bildiğimiz ehliyet. Ehliyet yani, değil mi bu? Ehliyeti nereden oğlum? Sürücü belgesi. Ha. Ehliyet. Bir başka de işte. Peki her seferinde uyaracaklar mı, yoksa bir anda 5 taneden geçtiniz diye alacaklar mı? Bak 4 hakkın kaldı falan diye, öyle bir gerilim falan olacak mı? Hocam bu şey gibi, 3 korner bir penaltı gibi futbolda. Anladım da işte o kornerleri biliyorsun ya. Nasıl? Olduğu zaman. İşte onu da sen bileceksin abi. Nasıl? Nereden bileyim ya, yakalanıp yakalanmadığını. Ha, yakalanmıyorsan da sayılacak tabi. Tabi tabi. Mesela yakala... Kim sayacak o zaman? Yakalanmadın da hani plakaya ceza geliyor ya sonra. Şu kahve makinesinin üzerinde durdu ya senin cezan bir süre. Bir de yani nasıl olacak ki, arabayı kimin kullandığını nereden bilecekler? Beş defa kırmızı ışıkta geçilmiş. Ah doğru bak. Altıncıda ben oturdum direksiyonun başına. Ha, o zaman ben mesela o zaman arada bir araba alabilirim. Aracı bence essinler. Ama siz çok yapsınlar. Hakikaten servet düşmanı olmuşsunuz. Yani ne bileyim, öyle bir servet düşmanısınız. Arabaya ceza kesilmesi lazım. Aracın ehliyetini alsınlar desem ters. Ruhsatı alsınlar. Çok doğru, bravo. Öyle yapmayın. Arada mesela aracı bana verin. Ben hafta sonları falan bende kalsın yani. Ne olacak bu sayede, ben onu anlamadım. İşte sebep sonuç ilişkisini sana bırakıyor. Riski azaltıyorum yani. Bir de bu trafikte hep şey yapılıyor yani, cezalardan bahsediliyor da hiç ödülden bahsedilmiyor. Evet. Yani, ben çocuk... Tamam, elbette trafik kurallarına uygun davranmak zaten görevimiz de, trafik kurallarının dışında da çok şık hareketler yapılabiliyor. Hayır ama siz zaten ebeveynsiniz. Çocuk yetişirken de yetiştirirken de ödül ceza sistemi vardır. Nasıl ceza sistemi varsa ödül sistemi vardır. O senin dediğin hayvan yetiştirirken özellikle sirklerde yapılan bir şey. Mesela çemberin içinde atlarsa kaplana et verirsin. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Yok mu çocuklarda? Yok, bizim anlayışımızda yok. Hayır, sizin anlayışınızda değil. Dün de bir fotoğraf makinesini kırdım mesela. Hiç sesimizi kaç çıkan... milyon hadi dolarlık makine. O makine. Evet. Sen geçen hafta söylememiş miydin ya, bu fotoğraf makinesi aldı kat kat iyileri çıktı diye. Evet. Bak doğru. İşte o temenni Ali'nin de çocuk içine yerleşmiş. Çocuk galiba. Seni bir şeyden kurtarmak için böyle bir şey yapmış çocuk ya. Çocuk anlar derler. Hiç saniye sürmedi evde olay oluş. Hay Allah diye kapattık konuyu yani. Neresi nerede kırıldı bu arada? Yani ekranı falan mı kırıldı? Yok canım, hiç teknolojik bir yeri kırılmadı. Sadece pillerin tırnağı kırıldı. Yani pilleri kapattığın yer var ya. Hmm. Çok ufak bir plastik parça kırıldığından piller habire fış durumda duruyor. Onu böyle bastırmak lazım. Ne güzel size de. Öyle bir yalanlık olacak. Bantlayın bantı, koli bandıyla hem de. Koli bandıyla evet. Çok güzelmiş. Şimdi yani ödül ceza sistemini bilmiyorum ama nasıl trafiğe lazım yani. Abi, mesela nasıl şöyle şeyler var. Yol hakkı bende olmasına rağmen. Evet. Çoğu zaman ben insanlara şey bakıyorum, adam yanlış şeritte kalmış. Dönmesi için böyle şey oluyor ya bazen, direksiyon başındaki bir maymuna dönüyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, camdan el çıkarıyor bilmem ne falan. Evet. Böyle kibar bir şekilde buyur geç kardeş diyorum ben. Şimdi buna bir ödül yok mu? Buna bir ödül ne tip bir şey? Step ne falan tipi mi? Step ne olabilir? Puan, kış bakımı. Nasıl ceza puanı varsa böyle bir şey. Başkasının ehliyeti mesela. Mesela bizim sınıfımız B sınıfı değil mi? Siz A sınıfısınız bence. Sınıfı. Benim nazarımda A sınıfısınız. Mesela belli bir puandan sonra bize A sınıfı ehliyet verseler. Ya da onları şey yaptırsalar. Ehliyetleri ne yapılıyordu eskiden? Böyle basılıyor ya, şey yaptırılıyor. Soğuk damga mı? Yok be. Bunları... PVC mi? Ha, PVC. PVC'ye yaptırsın, kaplasınlar. Kaç defa kaplayacaklar ehliyeti PVC. Yani puan sistemine göre mesela 200 araç puanı. Araç kokusu verilebilir. Çok güzel. Bak ne kadar de güzel. Hem de o araç kokuları mesela yıldız şeklinde de olabilir. Yani işte 3 yıldızlı şoför geçiyor falan. Bence gibi. İnsan kokusu verilebilir. Ama o zaman olabilir. O zaman da aynı şekilde i̇nsan geçerli. Kokusu dediğin camı açıp içeriye salıp kapatacaklar mı camı? Hayır canım. Koku mesela, sen gidiyorsun, seni bir parfümeriye götürecekler. Aha. Oradan beğendiğin bir kokuyu alacaksın. O da olabilir. Hediye çekleri olabilir. Hediye sepetleri olabilir. Onlar düşünmeyelim. Habire ne ceza verelim ne şey yapalım. Ama şöyle bir uygulama daha var. Belki bununla beraber başlar bu ödül yöntemi de. İlk defa ehliyet alan sürücülere 2 yıllık stajyerlik uygulaması geliyormuş. İlk defa ne demek zaten? İlk defa almıyor bir şey. Her şeyin bir ilki vardır. Hayır, mesela el konuldu, tekrar gittin, o ikinci alışı sayılır. Mesela 5 kırmızı ışıkta geçtin. Hı-hı. Bir sene alıyorlar senin ehliyetini. Ha. Sonra bir ne sene yapacaklar benim ehliyetimi? Üstüne benim fotoğrafım var. Başkası kullanacak olsa kullanamaz. Çok kullanamaz, saçma doğru, bir uygulama bence. İşte ödül olarak Ege'ye vereceklermiş mesela. Senin A ehliyetin yok mu, A2? Ha. Onu vereceğim. Ben bir kartımı vereyim. Hı-hı. O kartımı böyle... Arkasında çaprazlama. Senin mekanlara gittiklerinde rahat rahatlıkla girsinler. Ha, öyle bir şey olsun. 2 yıl stajyerlik için uzun değil mi ya? Stajyer ne demek yani? Ne belli sokaklara mı girebiliyor? Belli yerlere park. Hani otuda var ya öğrenci stikerinin rengine göre park edebiliyorsun. Stajyerde de öyle. Açık yoldan gidemiyorsun. Abi reşeyden, tıkalıdan gitmen lazım. Belli bir saatten sonra trafiğe çıkabiliyorsun mesela. Evet, tabii canım. Pis saatleri onlara veriyorlar. Mesela temiz saatler bize ait. Veya yanına birini veriyor olabilirler ya. Yanına stajyer birini veriyorlar. Abi çok kötü bir şey ya. Mesela, arabada devamlı uyuyan bir adam. Mesela bir... Nereye gidiyorsun şimdi falan diyecek. Yani, takip ediyor işte sen stajyersin ya. Bir de onu bırak bir de şey diyor. Yılbaşında ne yapıyorsunuz diyor. En korkunç da. Nedir ya? Zaten tanımıyorum, gıcık olmuşum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.42 modern sabahlar devam ediyor. Günün gazeteleri. Buyursunlar efendim. İngilizlerin efsanevi futbolcusu. Beckham. Alex Ferguson. Bak bak. Bak aranızdaki işte fraksiyon farkı böyle bir şey. Ben biraz daha bir nesil öncesini. Bir nesil dediğin. Bu şortların iyice yukarıda olduğu dönem herhalde değil mi? O şortların yukarıda dediği silik tadında olduğu dönemler. Dönemden David Beckham'ın Sir lakabı var mı? Sir David Beckham. Bakıyorum. Alex Ferguson'a vermişler Sir lakabı. Canım öyle her önüne gelen. Sir lakabı da 3-5 pound biriktiren herkese Sir diyorlar. Aa, olur mu canım? Dur yes canım. Sir, what's your çok problem? Çok rahat. Beatles üyeleri topluca aldılar mesela Sir'lüğü. Ciddi misin? Tabii. Öyle sıradan almadılar mı? Yok canım, normal Sir için işte 1000 poundsa Beatles 750'ye mi ne aldı 4 kişi birden alıyor diye. Bir ama... kişinin bir Ringo'nunki bedavaya geldi. Bir şey soracağım peki. Bu söyle. Sir olduğun zaman bir aylık tipi bir şey bağlanıyor mu? Yok tabii. Bağlanmıyor da benim bildiğim şey. Evet. Otobüsler var ya çift katlı kırmızı. Muhacir Sir onlara, diye bir şey var mı? Onlara öğleden sonra bedava binebiliyorsun. Ha. Metroya da öyle. Bir Sir kartı var. Otobüslere bedava. Neydi? Yes Sir denir. Otobüslere binemez. Otobüslerine binemez. Yazıyor arkasından. Hadi ya. Bize de öyle kraliyet otobüslerine. Bir de o telefon kulübelerinden yine aynı saat dilimi içerisinde. O biraz saçma olmuş yani, çakıştırmışlar. Saat 4'ten sonra ücretsiz arıyorsun. Sir'e verilen bir kod var. Ahizeyi kaldırıyorsun. Onu çeviriyorsun. Onu çeviriyorsun. Ha, ondan sonra istediğin yeri arayabiliyorsun. Çok güzel. Diğer Sir arkadaşlarınla mı? Ben de öyle zannettim. Sir'ler arası bir şey mi yoksa? Bir de Sir Sir'le diye bir kampanyası var. İngiliz GSM şirketlerinin. Sir'ler birbirlerini bedava arıyorlar. Aa, o çok hoş olmuş. Ama eğer onu Sir Sir'le uygularsan... Onunla konuşmak zorunda. Ama başka öteki başka kimseyi arayamıyorsun. Yani arıyorsun da daha pahalıya geliyor. Yani hemen hemen aynı şey geliyor. Hayır, özenecek bir yanı yok yani. Yani yes sir dediğin adamın dakikasını sir olup olmadığını kontrol etmen lazım. Ha, anladım. Muhacir sir diye bir şey var mı? Var. Muhacir sir yok. Niye canım, ben gitsem sir olursam muhacir sir oluyorum işte. Abramovich'i biliyorsun. Abramovich'i biliyorum. Kaç milyon poundu var adamın. Ha. Ona maalesef öyle bir şey ama var. Ama şeyden yanlış yapıyor. Ben atlayacağım kraliyet şeyin bahçesine. Buckingham Palace'a atlayacağım, tamam diyeceğim, ben sizden oldum diyeceğim. Onlar da gel bizden olanlar hiç, biz şöyle muamelimiz var diye seni kraliyet zindanlarına götürürlerse ben seni soru ilan edeceğim. Ben de orada hep şey biliyorsun, diyeceğim. Biliyorsun şövalyeleri böyle sağa sola kılıçla şey yapıyorlar. Dürtüyorlardı. Öyle bahçeye atlayanları başka türlü dürtüyorlarmış kılıçla. Taka taka diye. He. Ben bu içeride hep şunu söyleyeceğim. O zindanına girdiğim zaman dançın, dançın. Zindandaki dan ve çın sesleri ve diyeceğim ki evet ya, bir gün işime yarayacağını biliyordum. O da zindanda biliyorsun değil mi? O da girdi Melik. Onunla beraber artık öğrenirsin. Bu adam unuttu mu her şeyi acaba ya? Ben kim olduğunu falan unutmuş en son aldığım bilgiye göre öyle. Çünkü her şeyi çok iyi hatırlıyordu. Süper bir zeka sahipti. Çok iyi gidiyordu. Çok iyi gidiyordu. Şimdi hiç ortalarda görünmüyor. Demek unuttu mu? Geçici hafıza mıymış? Bir kişiyi hatırlıyormuş. Kime? O Ferhunda Hanımlardaki o şey var ya, kadın. Beraber sundu. O vardı ya zamanında. Vardı ya, hani bir tane kadınla çıkıyordu. Büyük kızı. Hayır ya. Hayır, en son Babalar Duyar'daki şeyin karısı. Onun. Onunla beraber mi sunuyorlardı programı? Onunla beraber sunuyorlardı da hani böyle. O öğrenendi, Melik öğretendi. Ha. Bir tek onu hatırlıyormuş benim aldığım bilgilere göre. Nereden alıyorsun? Oktay? Neydi onun süper zeka mıydı adı? Mega hafıza. Mega hafıza mı? Mega hafıza. Şu kaç gigabyte hafızanız var diye bir şey vardı. Hafızanızı gigaboytlarca arttırın. Buyurun. Şimdi İngiliz efsane futbolcu David Beckham geçen hafta ziyaret ettiği Yeni Zelanda'da yemek yedi. Evet. Yediği içtiği senin olsun. Gezip gördüklerini anlat. Maç açısından dolaşacak değildi herhalde kaç gün. Tabii canım, zaten sporcu adam, aktivitede bulunuyor, acıkacak. Yakıyorum ya demiş, yakıyorum, istediğim kadar yiyebilirim demiş. Bu adam futbolcu değil mi ya, nasıl Yeni Zelanda'ya gidiyor, nasıl bir şey yapıyor? Beckham bitti canım artık. Nasıl diyorsun? Galaxy'de oynuyor ya. Galaxy'de oynuyor. Galaxy olmuş kafa bir tane. Galaxy ne ya? Amerikan takımı değil mi Galaxy? Amerikan takımı. Amerikan futbolunu da biliyoruz dünyada ne ölçekte olduğunu. Yok, olsun yine şey. Maçı vardır abi, çıkıyordur gidiyordur. Başver, salla artık, Beckham diye bir şey kalmadı. Varsa yoksa Önder. Önder derken Önder Focan. Malatya Spor'da ya, ben takip ediyorum şimdi. Gençlerden. O konuya ben birazdan gireceğim de şu konuyu nihayet erdireyim. Şimdi Yeni Zelanda'da yediği yerde sen bu adamın yedikleri şeyi, çatal, kaşığı, bıçağı, ondan sonra yemek artıkları internetten satışa sunuldu. Ve şu anda verilen fiyatı söylüyorum, 32 bin euro. İster misin Süreyya Ayhan'a yaptıkları gibi orada yemeğine doping koysunlar? Niye doping koysunlar abi? Öyle yapıyorlar ya Süreyya Ayhan'a yapmışlar. Bak şu anda kirlendim diye suya bir damla bir şey attı. O ne ki? Onu niye öyle yaptı ya? Hiç ne ikna... Nasıl ikna olmasını bekliyor? Ben anlamadım ki onu. Ya çok kolay koyuluyor diyor. Koyuldu. Hatta şey diyorlar, Yücel Kop'un bıyıklarına bile sürmüş olabilirler diyor. Tabii canım. Yücel Kop'un bıyıklarıyla Süreyya Ayhan'ın alakası var. Olur mu canım? Karı koca ilişkisi. Ha doğru. O şeyde mesela Fahir'in senin bıyıkları olsaydı bugün kesmiş gelmiş. Bizde bile doping çıkabilirdi. Fahir'in bıyıklarına doping. Doğru sana. Çünkü ben bir de şey yapıyorum onların ucuna. Tam uç kısmına yani. Sizde de tabii şey değil de mesela. Tüf gibi hani şeyler oluyor yani ya. Dudaktan, yani dudaktan öpmeseniz bile. Dudaktan kalbe. Böyle mesela yan taraftan böyle öperken yanağınızdan. Yanaktan mı geçiyor? Enjekte ediyor. Enjeksiyon gibi böyle batırıveriyorum. Sizde hafif bir tahriş oluyor mesela, bazen soruyorlar ne oldu falan diye ya. İşte onlar hep benim denemelerim. Çok güzel denemelerim var Fahir. Montaigne'in var, bir de benim var. İki tane adamım var. Şimdi bunlar 32 bin euroya satışa çıkarılmış. Ne güzel. Dopingsiz. Dopingsiz. Şeyleri de ya, yediği bir enginar mı yemiş neymiş? Ha bak söyleyeyim. Yarım bıraktığı bir mısır koçanı, boş bir şey meşrubat şişesi, patates kızartması bir tane. Nasıl yere ispatlıyorlar onun yediğini? Nasıl ya nasıl? Da onun yemediği kısım olduğunu? Olur mu canım? Yani ya başkasının orada o fişini koyuyorlar yanına. Bir kere. Fişini koysunlar. Her şey belgeli bir kere, öyle şey çünkü değil. Çünkü fişini David Beckham'a veriyorlar. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederiz de. Nasıl adisyona işte ismini yazar abi? Nasıl yani? Ya David Beckham diye yazar, kendi adisyonunu oluşturur. Ondan sonra orada yan masada oturan bir tane George'un mısır koçanını vermediğine malum. Olur mu? Oradan zaten bir kere David Beckham ne, sol ayaklı değil mi? Sol ayağı da var, onu demek istiyorsan. Şimdi bu tip konularda şöyle bir aracı kurum oluyor. Bu müzayedeyi kim yapıyorsa o bir belge veriyor. Bu David Beckham'ın mısırıdır. Yarın öbür gün eline mısır alıp biraz kemirip satmaya kalkanlar şey olmasın diye. Bunu da yemişti, bunu da bir ısırıp bırakmıştı falan demesinler diye. O mısır, 32 bin dolarlık mısır koçanını sen yarın öbür gün 50 bin dolar satmak istersen o belgeyle beraber satıyorsun. Sanat dünyasında da böyle. Aynı şekilde. Picasso aldım dediğinde yanına şey veriyorlar. Belge. Vesika veriyorlar. Vesikalı yarim haline geliyorsunuz. Bunu sen daha önce kimin nesini aldın böyle? Ben bugüne kadar hiçbir şey almış değilim ya ama. Ya hiç müzayedeye katılmadık değil mi biz? Ben katıldım. Hiç müzayedeye katılmadım. Sen katıldın mı Ege? Ben katıldım dün. Bir müzayede teklif verdim de o sen ihale 1.1 milyar doların biraz altında verdiğim için ne kadar verdin sen? 300 dolar. 300 dolar güzel oldu. Ege 300 milyon dolar mı? Hayır efendim, 300 dolar 2.50'lik 200'lük olarak verdim ben. O param cebime kaldı. Olsun. Bak ne kadar güzel. Bir yani benzer bir şekilde bu tip bir şeye katılmıştım. İyi ki biz ünlü falan olmadık. Ama boş ver be. Buyurun, ne olmuş David Beckham'a? Bir herkes bir donuklaşmıştı da bir coşku olsun dedim. Yüreceğim gidiyordu ya. Ben bir şey oldu. Yüreceğim pırpır etmiş bir küçük işlemi. Ver ya. David Beckham'ın haberi var mı bu 32 bin dolar olayından? Var demiş, 3-5'te ben demiş, daha neler var demiş. Tuvalet kağıtlarını çıkarmış, onlara kadar satacağım demiş. Karısı alır o şeyi, mısır koçanını falan, ben size söyleyeyim. Nasıl parası çok. Kimseye gitmesin diye. Ama. Şimdi evet. Kaliforniya'da bir biyoteknoloji şirketi yeni bir kedi yapmış. Hayırlı uğurlu olsun. Aa ne güzel. Ne cins? Ama öyle böyle bir kedi değil bu. Nasıl? Yani böyle İran kedisi mi? İran kedisi mi? Hayır ya. Mi? Bildiğin leoparla. Leopar kedisi. Ev kedisi arasında bir model. Oktay öyle söyledin. Ebat nedir? Ebat derken 2008 boy. Model. Ebat dediğin ağırlığı 14 kilo. O koca kedi köpek gibi bir şeymiş o ya. Ama bakışları falan acayip var ya, korkutucu bir şey. Ev için leopar diye satılmaya başlanmış. Asya leoparını andırıyor şöyle bakınca benim. Bahçeli ev ister o. Tanıdığım kadarıyla. Bir de evde şey ister yani, öyle bir tane leoparın varsa. He. Alacaksın mesela bir antilop sürüsü, ara ara onun peşinden koşsun da bir tane avlasını yesin. Yoksa öyle kuru mamayı dök önüne yesin, onu sevmez ki leopar. Onu yiyecek, ağaca çıkaracak, orada yiyecek. Vay be. Benim bildiğim çok kadarıyla. Siz hakimsiniz yani futbol. Efendime futbol, söyleyeyim. Leopar, kedigiller. Leopar. Her konuda araştırmalarımız var. Kedigiller, net ismini de verelim. Bundan sonra öyle anılacak. Aşera. Aşera. Aşera'yı üretmiş. Hamilelikte vereceksin bunu eşine. Aşerdim diyorsun. Al sana aşer. Yaban kedi nasıl oluyor ya? Yaban kedinin... Yaban kedi değil de yavan kediyi bilirim ben. Ne bileyim, böyle bir tane ipin ucuna bir şey bağlarsın. Hiç oynamaz. Lazer tutarsın yere, bakmaz. Ona yavan kedi denir. Yaban kedi ne? Yaban kedi de şöyle. Yaban Mersin'e insanlardan gidiniz. Uzak bir yerde tek başına yaşar. Sonra aha, Türkan Şoray'ı verirler yanına. Onunla aşk yaşar. Aha. Biz ona ne diyoruz? Yaban. Kıllı olur ziyadesiyle genelde. Hakan Balamir tarzı. Hakan Balamir gibi bir kedi düşün işte. Yaban kedisini almışlar bir tane Afrika'dan. Ondan sonra bir de ev kedisini almışlar. Hoppa, aşereyi almış, çıkarmışlar ortaya. 22 bin dolara da çatır çatır satıyorlar. Buna da genetik mucize diyorlar. Ya bıraksın Allah aşkına ya. Bizim böyle şeylere benziyor. Bir tuhaf köpek türleri oluyor ya, bir araya getirdik. Gördün mü sen? Işi. Gördüm. Bütün gazetelerde var da. Ev leoparı. Ya ev leoparı. Ben zaten keziden çok... Bir de bunları düşünsene, getirip hop diye bırakacaklar. Ondan sonra... Hakikaten. Şey diye, hani şimdi böyle ma ma diye dolaşıyorlar da hele ondan... Bu 5.30'da falan sınavlar olur ya, gece vakti kış zamanı. O antilop yerine makine bölümünden alacaklar. Bir çıkacaksın 7.30'da sınavdan diye gelecek. Benim çok korkunç dönemlerim var ya, böyle ODTÜ'de şey, iktisattan çıkardık biz sınavdan. Böyle bir karanlığa doğru yürüyüş diye bir şey vardı. Her taraf karanlık, böyle dolmuş duraklarına doğru uzun ucu görün, bazen sis falan da olurdu. Öyle bir yolculuk. Zaten sınav ayrı bir çukur. Abi yiyeceksin, sınavdan önce yesin zaten. Niye ben canım? Ona itiraz ediyorum. Yemesine değil de. Niye ertesi gün gazetelerde daha güzel bir şey olur. BB alacaktı. Yaşasaydın. İşte hiç BB alma fırsatım olmadığı için. Yani işte bir anlattı adam, umuda yolculuk. Oradan böyle dağlardan inerlerdik. Benim inerler. Haberim de şey olurdu. Zaten F alacaktı salak diye bir haber olurdu büyük ihtimal. Sen şeyi Hürriyet anlatsana Ankara'da. Bu fikrini. Bunu film yapsın. Nuri Bilge Ceylan'a. Güzel bak. Ya. Karanlıklar içinden gelen adam. Yok. Karanlığa yürüyenler. Karanlığa yürüyüş. Işığa koşanlar bence daha anlamlı olur. Yürüyüş falan gibi bir şey olması lazım. İki ayrı hikaye olabilir. Karanlığa yürüyenlerle güneşe koşanlar. Sliding Doors gibi diyorsun. Parallel Lives. Birisi dolmuşlara gidiyor karanlıkta. Öbürü de kocasından kaçıyor. Gibi bir şey. Şimdi tabii senaryo üstüne konuşmak için biraz erken. Ben sizi uğurlayayım artık. Hadi uğurla. Yolcu. Ama bak, son bir saatim var. Ona bekliyorum çünkü kısır yaptım. Çi börek yaptım. Hepsini güzel güzel yeriz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satırda. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. İyi yaptın Demircan abi. At yarışına mı? Ne? Eski Bodrum'a. Eski Bodrum'a. Ne yani o? Var ya bizim stadın yanındaki Bodrum. Ha evet evet evet, tamam hatırladım evet. Tamam evet evet evet hatırladım evet. Bildin mi? Bildim bildim evet evet hatırladım evet. Oraya gittin neden? Çünkü evlat için ellere gidilir. Kim istedi oraya gitmek? Karı. Niye? Şimdi Erdoğan'cığım dün Ankara'yı acaba Türkiye şampiyonasında kim temsil edecek? Yani şöyle düşünmeni istiyorum mesela. Ben anladım. Futbolda mesela takımlar Avrupa'ya gidiyor ya. Doğru. Bu da öyle bir şey. Ankara'daki öğrenciler arasında yapılan koşu araştırması. Aa. Türkiye'yi kim şampiyonada Türkiye'yi kim Ankara'ya şey yapacak, göstertecek. Ne? Ana bir daha söyle bakayım. Yani Türkiye şampiyonasında Ankara'yı kim gösterecek? Temsil edecek gibi mi? Temsil edecek gibi. Demin dedim de şimdi aklıma gelmedi. Şimdi Demirci abi, zirayı koşamıyor biliyoruz. Çünkü o dört ayak iki ayak arasında gidip geliyor da. Kara... Çok hevesli. Toynaklı olduğundan avantaj mı dezavantaj mı? Nasıl sağda koştu? Çimde koşsa mesela belki iyi olur da. Şimdi her şeyden önce çimde değildi. Dün yağmurlu bir hava vardı. He, çamurda. Yağmura rağmen 250 tane kardeşimiz, küçük kardeşimiz koştular. Koşu yarışması yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Kara bunların arkalarından koştuysa çocuklar korkudan daha fazla koşmuşlardı. Daha hızlı koşmuşlardı. Neden? Bu bizi yiyecek mi? Yakalayacak, yiyecek diye. Ama yok canım öyle bir şey olmadı. Hepsi kardeş. Isırdı mı çocukları? Yani çocuğu değil de orada bir beton vardı sahanın kenarında. Onu çıkarmış. Beton. O kadar. Betonda önemli olan insana bir şey olmasın. Ya nasıl çıkarırsın arkadaş? Zaten koşu yarışmasından önce onun kavgasını ettik. Niye betonu çıkardı diye? Kızdılar mı betonu çıkardı diye? Yani bir de beton dediğiniz tam olarak ne yani? Yerde böyle bir şey mi? Ya hani stadyumun kenarlarında olur ya böyle. Duvar mı? Gömerler. Hayır. Tam böyle top. Yani toprak. Koşu şeyi düşün yeri. Toprak. Evet. Zemin mi bu? Ha. Zemini mi söktü? Zemin niye? Çimleri ayıran beton olur ya. Kenar. Ha ha ha. Kenar. Ne yaptı? Dişi kaşındı herhalde. Ne bileyim ben bir baktım. Bir tane bıyık var. Bir baktım kara ayağı doğru koşmaya başlamış. Bir baktım hepsi aslında bir baktım diyorum ama hepsini aynı anda gördüm yani. Anladım. Ondan sonra bir baktım taşı çıkarmış. Onu ayağıyla dürtüyor. Ayakkabıları da yeni aldık pavuçlarını da. Pis herif. Pavuçlarını ayakkabı aldık. Koşacak diye. Koşacak diye. Toynaklı ayağa uygun ayakkabı nereden buldunuz? Nasıl da? Öyle bir şey yok da. Canım biraz sıkıyor. Tırnaklarını kestiğin zaman bir şey almıyor yani. Ama masrafta para kaçma. Daha ilk günden açıldı ayakkabı. Açılır. Yediyse açılır. Ne? Ayakkabıyı. Ya yemedi. Su yedi ayakkabı. Dün yağmur yedi ya. Gitmiş suya basmış arkadaş. Hem beton söküyor hem suya basıyor. Ne pis mahlukmuş bu ya. Ondan sonra zaten yarışmaya da o bıyıklı adam almayacağım dedi. Sen dedim benim kim oldum biliyor musun dedim. Tanıdı mı sizi? Adama tanımadı. Ama bana tanımıyorum seni dedi. Aslında benim çok özel düşüncelerim var bu konuyla ilgili. Sizi tanımamasıyla ilgili mi? Hayır beni tanıyor bilerek yapıyor. He gıcıklarına. Düşmanlarım dediğiniz adamlardan biri. Kıskançlık. Anladım. Belki tam olarak düşmanım değildir bu ama. Kıskanan birisi. Bir düşmanımın akrabası olabilir diye düşündüm. Peki Demircan abi, düşmanınızın düşmanı sizin dostunuz mudur, akrabanız mıdır? Bir daha sor bakayım. Düşmanınızın düşmanı sizin dostunuz mudur, akrabanız mıdır, komşunuz mudur? Bir tane örnek ver. Mesela ben sizin düşmanınızım. Evet. Bir de benim düşmanım var. Fahir de benim düşmanım. Benim de düşmanım mı Fahir? Hayır, sizle alakası yok. Nereden biliyorum ben adamı? Tanımıyorsunuz. Benle konuşurken duyuyorsunuz. Böyle böyle bir düşmanım var diye. Sen diyorsun. Hı hı. Ben de hiç tanımıyor muyum? Siz hiç tanımıyorsunuz. Hiç görmemişsiniz bile hayatınızda. Görmemişim bile. Evet. Evet ne yani? Neyi soruyorsun şimdi? Hayır sen soruyorsun. Neyi soruyorsun şimdi? Şimdi Fahir sizin düşmanınız mı dostunuz mu? Şimdi ben hiç görmemiş miyim? Siz bir kere görmüşsünüz bir düğünde. Tamam işte bir düğünde bir kere görmüşsün ama selamlaşmamışsınız. Yani sonradan hatırlıyorum. Efendim? Hayır, o bile yok. O bile yok. Ayrı masalarda oturmuşsunuz. Sonradan hatırlıyorsunuz ben bunu düğünde görmüştüm diye. O sizin düşmanınız mı dostunuz mu? Hmm, Ama ben gelmemişim o düğüne, düşmanım var diye. Sen yoksun ama ben daha günah varmışım. Aha. Düşmanım için. Senin düşmanın oldu. Benim için. Düşmanım. Ben şimdi hem size düşmanım hem Fahir'e düşmanım ya. O yüzden düğüne gelmemişim. Cevap veriyorum. Tamam. O benim düşmanımdır. Çünkü sen benim dostumsun. Anladın mı ne olduğunu? Anladım Demircan abi de ben... Sen benim düşmanım olsaydın o zaman iyi biri olabilirdi. Kafalarımız uyuşabilirdi ama sen benim düşmanım değil. Dostun olduğun için o yüzden senin düşmanın benim düşmanım oluyor. Demircan abi ben örnek olarak şey yapıyorum yani. Ne demek? Siz o zaman bana bir düşman söyleyin. Düşman mı? Öyle düşmanı burada söylemiyorum. 4 numara. Ha tamam. Hayvan. Diyelim 4 numara sizin düşmanınız. Evet benim düşmanım. Bir de 7 numarayla nasıl aranız? 7 numara biziz zaten. Ha. 5 numara? 5 numara alt komşumuz. Ne oldu da? Ha, nasıl yani? Ha, benim mi 4 numaranın mı? Arası nasıl diye soruyorsun. Anladım tamam Demircan abi, bu konuyu kapattın. Ben tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum Ozan, 100 puan kazandın. 100 puan. 100 puan kazandın. Bu sorudan 100 puan kazandın. Billahi de şimdi anladım ne diyeceğini. Tamam. 5 numara. Hayır 100 puan kazandın. Ne yapacağım o 100 puanı? Biriktireceksin işte falan. İstersen şans tekerini çevir. Şans tekeri mi? Hı hı. O ne demek? Şans tekeri. 100 puanı 1000 puana da çıkarabilirsin. Tamamen kaybedebilirsin. Çevirmek istiyorum o zaman. Tamam çeviriyorum. Ne yaptın? Var ya hala televizyonda yarışma. Ama o risk düğmesine bastın sen. Gitti evet. 100 puan gitti. Tamamen gitti şu anda. Şimdi bir şey söyleyeyim hemen kapatacağım. Efendim küçük erkekler sürdüğü yarışmasında. Şans tekeri dönüyor. Şans tekeri mi? Şans tekeri oldu mu? Evet. Altın anahtar çıktı Demirci abi. Açacak mısın şans kapısını? Ne demek o? Altın anahtar şans kapısını açabilir. Oradan ödül de çıkabilir. Veya yarışmadan elenebilirsin. Açmak istiyorum. Devam. Tamam mı devam mı sorusuna devam diyorum. Tamam açıyorum şans kapısını. Aç. Çık çık çık. Allah'ım ne olur Allah. Şans kutusu. Kazandın mı? Şans kutusu çıktı. Onu anahtarla değil. Neyin? Şans balyozuyla açman lazım. Hani balyoz nerede? Şans balyozu için bir soruya cevap vermen gerekiyor. Sende mi balyoz? Bir yerden mi alacağız? Hayır ben vereceğim. Doğru cevap verirsen. Ya ne olur senin yanındaysa bir, hadi kırıver de bir balyozu açıver kutuyu. Ne var kutuda? Tamam soruyorum. Hayır balyozu ne soruyorum? Balyozu ne soruyu olur. Sormadan balyozu kazanamazsın ki. Balyoz senin yanında değil mi? Tamam Demirci al balyozu. Nerede lan? Oğlum telefondayım mı? Tamam ben iyi al tamam şu anda sende balyoz. Şans kutusuna vuracak mısın? Ben buradan vurabilir miyim? Ya vuruyorum dersen ben senin yerine vuracağım. Vuruyorum açın için. Taka! Ha işte bunu diyorum. 1000 puan! 1000 puan kazandım. Birincisi oldun Demirci abi yarışmanın. Teşekkür ederim. Ödül olarak ne var sonunda bu yarışmanın? İşte ikinci tura çıkma şansını elde ettin. Yani bir de şans mı? İkinci tura çıkacaksın. Daha ne istiyorsun ya? Kesin. Mı? Tamam, ikinci tura çıkmak istiyorum. Tamam, onun da artık önümüzdeki haftaki programı. Yalvarırım, ne olursun. Ne olursun? Ne diyorsun ya? Çıkıyorsun işte ikinci tura. Hayır, devam edelim. İkinci turda ne olacak? İkinci turda diğer yarışmacılarla karşı karşıya geleceksin. Hayır, lütfen. Lütfen ikinci turda ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.